Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Et benedicta tu, et benedictus fructus ventris, ventris tu in Iesus. Ave Maria. Benedictus fructus ventris, ventris tu in Iesus.